Дачакаўшыся на ўзлесе ночы, Нікалай Маеўскі паўзком прабраўся да хаты цёткі Сцепаніды. Старая сустрэла яго як роднага сына са слязамі радасці, паверыла яму без усялякіх паролёў і адразу ж пачала карміць і расказваць аб яго родных. Ён слухаў радасна, прагна, смачна едучы халодную бульбу з сырым салам і запіваючы кіслым малаком. А поўначы Сцепаніда кудысьці схадзіла і прывяла Насцю Зайчук, якая, убачыўшы Нікалая, спачатку вельмі разгубілася, а потым зарадавалася і абняла яго проста і шчыра. Сцепаніда глядзела на іх з замілаваннем. «Ну, цяпер зразумела, для чаго табе загадалі ўвесь час быць пры мне? Вось, весці яго трэба на ласіны». «Вы адны?» – Нікалай Карпавіч спытала Насця. «Не, з адным таварышам, з Буйскім, ведаеце? З Андрэем?» Насця ажно захлынулася. «Дзе ж ён?» Нікалай, ні аб чым не здагадваючыся, каротка расказаў, як ён разлучыўся з Буйскім. Гадзіны ў дзве яны выйшлі. Быў канец чэрвеня. Былі самыя кароткія і прыгожыя летнія ночы. Ужо ў 2 гадзіны неба на паўночным усходзе святлела, і срэбная паласа паўзла на ўсход і паступова пашыралася і ружавела. Ажываў лес. Першым затрапятала чуткае лісце асіны, але маўчалі яшчэ паважныя дубы, змоўкла хвоя. Улетку ў бязветраны час хвоя гамоніць уночы і стаіць нерухома ў гарачы дзень. Паветра цякло шырокімі струменямі, то цёплае, напоенае пахам смалы духмянасцю траў, то вільготнае, якое пахла балотнай гніллю і напаўняла грудзі непрыемным холадам. Канчалі свае начныя песні салаўі. На сухіх вершалінах дубоў прысыналіся і незадаволена каркалі груганы. Яны ішлі моўчкі, паалець прыкметныя ў гушчары арэшніку сцежцы. Нікалай з радасцю пазнаваў мясціны, праз якія яны праходзілі. З кожнай з іх былі звязаны цікавыя і шчаслівыя ўспаміны дзяцінства. Асабліва добры ён памятаў гэты стары лес, магутныя хвоі, дубы, бярозы, а пад імі густы арэшнік. Месца тут няроўнае, то высокая гара, то глыбокая нізіна, і славілася яно арэхамі, грыбамі і ягадамі. У ранішнім змроку на соснах бялелі раны старой падсочкі. І яму чамусьці па-дзіцячаму стала шкада гэтых старых параненых сосен, ажно сэрца сціснулася. Вось знаёмая паляна, за ёй малады арэшнік. Яны выйшлі на прасеку, якая раздзяляла кварталы. Над галавой, напоўніўшы паветра шумным свістам крыльяў, прыляцелі качкі. Гучна плюхнуліся на балоту ў алешніку. Закракалі. Насця спынілася, пачакала Нікалая. «Што ж гэта мы маўчым?» – спытала яна. «Я сам здзіўляюся, чаму гэта ты маўчыш, такая гаваруння», – адказаў ён. Насця ціха засмяялася. «Думаю, цікава ж аб чым. А ці мала аб чым можа думаць чалавек, і асабліва ў такі час». Яна пачакала яго і пайшла побач. Нікалай чуў сваёй рукой яе гарачую руку, і гэтая гарачыня прыемным хваляваннем разлілася па ўсяму целу. Ён пайшоў павольней, але гутарка ўсё адно не ладзілася,

Праўда, гаварыў ён вельмі туманна і ні разу не ўспамянуў слова «каханне», але ўсё адно яна ўсё зразумела. Алена нічога не адказала яму тады, але з таго дня глядзела на яго зусім іншымі вачыма. І пачалося для іх не жыццё, а цудоўная казка, песня. Што ім былі кпіны сяброў і старэйшых? Яны слухалі і толькі радаваліся, што людзі гавораць аб іх каханні. Яны лічылі сваё каханне незвычайным, самым прыгожым і лепшым у свеце. Так яны прыжылі 1,5 гады. Потым раз'ехаліся. Яна ў Мінск, ён у Ленінград. 4 гады жылі пісьмамі, чаканнем летніх канікул, радасных сустрэч у Арэхаўцы. Апошнія канікулы былі самымі шчаслівымі, самымі светлымі днямі жыцця. Але ёй трэба было яшчэ год вучыцца, а яго накіравалі некуды на Урал. Яна доўга чакала яго першага пісьма з новага месца, а калі атрымала, яно здалося ёй не такім, як усе папярэднія, напісаны ім за 4 гады, не такім цёплым і ласкавым. Яна не зразумела яго захаплення дзівоснай прыроды Урала, начлегамі ў лясных гушчарах, паляваннем, а ў другім пісьме ён цёпла напісаў аб дзяўчыне геолагу з іх партыі і тут же паскардзіўся, што ледзь-ледзь успамінае яе Аленін твар, голас і рухі. Пасля гэтага яна мела неасцярожнасць паказаць гэтае пісьмо сваім лепшым сяброўкам. І яны зрабілі страшны для яе вывад. Яна была вельмі гордая, усё затаіла ў сабе, але вырашыла прадаўжаць перапіску да сустрэчы. Але не змагла. Спачатку мімаволі, а потым знарок, яна пачала пісаць яму суха і коротка, каб ён зразумеў яе роспач, боль яе сэрца. Але ён не разумеў ці не хацеў зразумець. Пакрыўджаная і абражаная, яна не адказала на адно з яго пісьмаў, якое здалося ёй асабліва абыякаваму адносінах да яе пачуццяў і да іх кахання. Потым на другое. Перапіска спынілася, 3 гады яны не бачыліся. І вось зараз лёс звёў іх зноў. Яны павінны сустрэцца. Але як? Па зямлянцы прыляцела Люба. «А дзе Алена? А што ж ты гэта стаіш тут у кутку? Не чуеш ці што? Нікалай Маеўскі прыйшоў. Гэта ж ён прыляцеў з Андрэем. Мне яшчэ ўчора Пецька сказаў, але Павел Сцяпанавіч загадаў маўчаць. Ну ідзём жа хутчэй, а то ў зямлянцы тут нічагусенькі не відно. І з вясёлым смехам яна схапіла разгубленую Алену за руку і амаль сілком выцягнула на двор. Алена схамянулася, спакойным рухам паправіла скамечаны халат, ціха прывіталася, нібы не бачыліся яны ўсяго некалькі дзён. «Добрай раніцы, Нікалай Карпавіч, і вы да нас?» Ён не здзівіўся, калі ўбачыў Таню, Любу, бо ведаў, што яны тут, аб іх расказывалі Степаніда і Настя. Аб Алене ж ніхто нічога не сказаў, і сустрэча з ёй не менш збянтэжыла і яго. «Дык вось тут што!» – успомніў ён словы Майбарады і працягнуў ёй руку. «Добрай раніцы, Лена!» І раптам нечакана для самога сябе, а яшчэ больш для яе, абняў і пацалаваў у вусны. Яна вызвалілася з яго абдымкаў. Густая чырвань заліла твар. Каб захаваць сваю збянтэжанасць, яна жартаўліва сказала: «Хопіць жа вам частаваць яго аднымі пацалункамі!» І пайшла назад у зямлянку. Неўзабаве яны ўсе сядзелі за сталом у засені згорбленага дуба волата. На стале было ўсё лепшае, што знайшлі на харчовым складзе: сала, цыбуля, банка рыбных кансерваў і нават чорная пузатая са срэбнай галоўкай бутэлька савецкага шампанскага. Вакол пад дрэвамі стаялі партызаны, пераважна моладзь. Нікалай аглянуўся і здзівіўся, якой мірнай, прыгожай і радаснай выглядзіць гэтая сустрэча. Усе навокал смяяліся, і тонкія праменні сонца, што прабіваліся праз лісце дуба і скакалі вясёлымі зайчыкамі, і дрэвы, і людзі. І зусім не хацелася верыць, што яшчэ ўчора раніцою ён так блізка зірнуў у твар смерці, а ўсе гэтыя дзяўчаты і юнакі штодня сустракаюцца з ёю і што хвіліны гатовы аддаць сваё жыццё за тое, каб другія такія мелі мажлівасць сустракацца так у любы час, у любым месцы сваёй вялікай радзімы, а не хаваліся ў гушчарах партызанскіх лясоў. Ён успомніў, што амаль вось таксама сустракаліся яны ў арэхаўцы ў іх садзе, калі ён прыязджаў на канікулы. Вось так сядзела Таня, так гучна смяялася тады яшчэ дзяўчынка Люба і задумліва усміхалася Лена. Над сталом, прывабленыя пахам мёду, звінелі пчолы, і проста на стол падалі з яблыні залатыя даспелыя яблыкі. Таціна, відаць, таксама успомніла гэта. Яна нахілілася і ціха, але так, каб чула Алена, спытала ў брата: «А памятаеш, як мы сабіраліся ў нашым садзе?» І ўздыхнула. Паліцаі са злосці высеклі ўвесь сад. А Люба абурылася: «Ну што вы там шэпчаце? Дзе больш двух, там гаворыць у голас. Вунь ешце хутчэй, да і хай пачынае расказваць, колькі людзей чакае». Нікалай усміхнуўся. «Аб чым жа мне расказваць? Вам жа, мабыць, Андрэй усё расказаў. Але мы яго і не пабачылі яшчэ, як належыць. Адразу пайшоў цябе шукаць. Не, ты нам аб усім раскажы. Аб вялікай зямлі, аб Маскве, аб справах на фронте. Мы цябе год чакалі. Цяжка расказаць аб усім адразу, сябры мае. Многа часу трэба. А вы скажыце, вельмі яны Маскву разбурылі. Яны ж крычаць тут, што ўсё зруйнавалі», – спытала незнаёмая дзяўчына і, пачырванеўшы, растлумачыла, нібы апраўдваючыся: «Я ў Маскве вучылася». Нікалай агледзеў сваіх прыціхшых слухачоў. Дзясятак цікаўных, дапытлівых позіркаў ясных юнацкіх вачэй скрыжоўваліся на ім, шчаслівым чалавеку, які два дні назад быў у Маскве. Thank you. Николай зразумеў іх пачуцці і праз нейкі час пачаў свой расказ. Я ў Маскве таксама часта быў раней, і цяпер вось амаль усю зіму жыў, але разбурэнняў ніякіх не бачыў. Усё на сваім месцы, яе палацы, метро, Крэмль. Сэрца нашай радзімы б'ецца роўна і ўпэўнена. Гэта здаровае сэрца. Нішто не раніла яго. А ўрад? Ўрад вярнуўся ў Маскву, спытала Алена. Таварыш Сталін, камітэт абароны ўвесь час былі ў Маскве. Яны ні на адзін дзень не пакідалі сталіцы. А ты Сталіна бачыў? Нецярпліва спытала Люба. Не, не давялося, адказаў Ніколай. Міхаіла Івановича Калініна бачыў, выступленні яго нават чуў. Двойчы быў на прыёме ў начальніка цэнтральнага штаба партызанскага руху. Вялікая справа там робіцца. Магу вас запэўніць. Вельмі хутка той час, калі ў нас будуць садзіцца самалёты, калі мы атрымаем не толькі вінтоўкі, аўтаматы, патроны, але і гарматы, і, магчыма, нават танкі. Усё будзе, сябры мае, усё, бо ўвесь народ падтрымлівае нас. Дзён 5 назад, перад вылетам да вас, я меў адну надзвычайна цікавую сустрэчу. Сустрэчу, якая не забудзецца праз усё жыццё. Ніколай адсунуў талерку і павярнуўся да большай групы слухачоў. У гэты момант наляцеў вецярок, скалыхнуў сосны. Ніколай паглядзеў уверх, і ўсе следам за ім перавялі туды позіркі. Як я рад, сябры мае, што я на роднай зямлі, што чую гоман вось гэтых хвой. Вялікі зямляк наш, з якім я спаткаўся, увесь вечар з вялікай шчырасцю пяшчоты гаварыў мне аб родным краі і, між іншым, аб шуме родных хвой. Сэрце яго рвецца сюды, пад гэтыя хвоі. Узрост толькі не дазваляе яму быць тут сярод нас. «А хто ж гэта?» – шэптам спытала Таццяна. «Гэта Купала. Янка Купала. Я спаткаўся з ім у цэнтральным камітэце. Пазнаў яго па партрэтах, прывітаўся, і ён узрадаваўся земляку. У вялікім сакрэце быў наш вылет, але яму я не мог не сказаць, што лячу ў родны край. Як ён узрадаваўся, каб вы бачылі, увесь той вечар мы былі разам. А на развітанні ён абняў мяне, па-бацькоўску пацалаваў і сказаў: «Ляціце, кажа, сыны мае, падымайце народ. Спадзяюся, веру, што ў хуткім часе спаткаемся ў Мінску». І падараваў мне два вершы сваіх, ды нельга назваць іх звычайнымі вершамі. Не, вось паслухайце толькі. Ён дастаў сумкі старанна загорнутую паперу з тэкстам вершаў. Усе пасунуліся бліжэй да стала. Ён падняўся і зноў успомніў, што там, у бацькавым садзе, ён таксама заўсёды чытаў вершы.